करीब 9 बजे हर्षवर्धन और पीहू नीचे आए। हर्षवर्धन ने देखा तो किचन में आवाज आ रही थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन को लगा कि हीर आ गई और किचन में काम कर रही है। हर्षवर्धन ने किचन में जाकर देखा तो एक हॉट पिंक कलर का कुर्ता पहनकर एक लड़की काम कर रही थी। हर्षवर्धन को उसकी कमर दिखाई दे रही थी। हर्षवर्धन समझ गया कि ये लड़की हीर नहीं है। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? वो लड़की पलटी और कहने लगी, हर्षवर्धन जी, मैं हूँ तान्या। तान्या को देखकर हर्षवर्धन का दिमाग खराब हो गया। हर्षवर्धन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसने भेजा है तुम्हें? तान्या बोली, मैं चौधरी साहब की पोती हूँ। आपने कहा था ना दादाजी को, आपके कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, निकलो यहाँ से। तान्या हर्षवर्धन के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। जितना भी तान्या ने हर्षवर्धन के बारे में सुना था, हर्षवर्धन एक शांत स्वभाव वाला लड़का था। तान्या को कभी नहीं लगा था कि हर्षवर्धन उसके साथ इस तरह से बिहेव करेगा। तान्या भी थोड़ा गुस्से में बोली, आप मुझसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पिछले 3 घंटे से वो हीर का इंतजार कर रहा था। हीर की जगह किसी और को देखकर हर्षवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हर्षवर्धन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम कहीं की राजकुमारी हो जिससे मैं ऐसे बात नहीं कर सकता? 2 सेकंड में निकलो यहाँ से, वरना मेरे गार्ड्स तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। हर्षवर्धन की चीख सुनकर काका वहाँ आ गए। काका ने तान्या को देखा तो वो भी हैरान हो गए। काका बोले, तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने भेजा? तान्या ने भी गुस्से में कहा, दादाजी ने भेजा है, और कौन भेजेगा? काका बोले, लेकिन हमने तो चौधरी साहब से हीर को भेजने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्यों आई हो? तान्या बोली, खाना मैं बनाऊं या हीर, क्या फर्क पड़ता है? एक तो हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, ऊपर से आप दोनों मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आप जानते भी हो फैशन डिजाइनिंग में मास्टर हूँ मैं, फिर भी मैं यहाँ आप दोनों की मदद करने आ गई। काका बोले, तान्या, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और हीर को भेज दो। चौधरी साहब से बोलना मैंने हीर को बुलाया है। तान्या एटीट्यूड में बोली, मैं कोई आपकी नौकर नहीं हूँ। हर्षवर्धन को बहुत गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया हुआ था। हर्षवर्धन ने काका की तरफ देखा और दांत पीस कर कहा, काका, इस लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने तान्या की बाजू पकड़ी और हवेली से घसीटता हुआ चौधरी साहब के घर ले आया। हर्षवर्धन ने तान्या को चौधरी साहब के घर के आंगन में छोड़ते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोला, चौधरी साहब, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। चौधरी साहब बाहर आ गए। हर्षवर्धन ने गुस्से में चौधरी साहब को देखा और बोला, चौधरी साहब, आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा आप मेरी बात सीरियसली ले रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? आप जिस उम्र में है उस उम्र में आप समझ गए कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपने तान्या को मेरे घर भेज दिया। चौधरी साहब ने तान्या को देखा तो गुस्से में कहा, तुम्हें हवेली जाने के लिए किसने कहा था? तान्या नजर चुराते हुए बोली, माँ पापा ने। तभी चौधरी साहब के बेटे बहू भी आंगन में आ गए। चौधरी साहब ने अपने बेटे बहू को देखकर गुस्से में कहा, जब तुम दोनों को मैंने कहा था कि रघुवंशी साहब हीर को बुला रहे हैं, तो तुमने तान्या को वहाँ क्यों भेजा? हर्षवर्धन इतना तो समझ गया कि तान्या हवेली में झूठ बोल रही थी, कि उसे चौधरी साहब ने भेजा है। हर्षवर्धन ने गुस्से में तान्या को देखा और बोला, तो तुम्हें झूठ बोलना भी आता है? तान्या का झूठ पकड़ा गया था, इसीलिए उसने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और वो चुपचाप नजर झुकाए खड़ी रही। चौधरी साहब की बहू बोली, इसमें हर्ज ही क्या है पिताजी, आखिर हर्षवर्धन साहब मेरी बेटी का रिश्ता मांगने ही तो आए थे। तान्या हवेली चली भी गई तो क्या हो गया, आखिर रहना तो तान्या को वहीं है। आज नहीं तो कल तान्या को हर्षवर्धन के काम में मदद करनी ही होगी। हर्षवर्धन साहब तान्या से ही तो शादी करना चाहते हैं। हर्षवर्धन को गुस्सा पहले ही आ रहा था। चौधरी साहब की बहू की बात सुनकर हर्षवर्धन का गुस्सा दुगना हो गया। हर्षवर्धन लगभग चीखते हुए बोला, दिमाग खराब है आपका? मैंने कब कहा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है? मुझे हीर से शादी करनी है, मैं हीर का रिश्ता लेकर आया था। ये सुनते ही चौधरी परिवार हैरान हो गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि हर्षवर्धन रघुवंशी एक विधवा का रिश्ता लेकर आया है। चौधरी साहब का बेटा तंज कसते हुए बोला, रघुवंशी साहब, कम से कम अपनी हैसियत का तो ख्याल कीजिए। वो एक कम पढ़ी लिखी लड़की, एक विधवा, एक अपशगुनी, आप उसका रिश्ता लेकर आए हैं। अरे उसकी औकात तो इतनी भी नहीं कि वो आपके ड्राइवर से शादी कर ले। अरे ड्राइवर तो छोड़िए, उसकी औकात तो इतनी भी नहीं कि आपके घर की सफाई करने वाले से भी शादी कर ले। और आप उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? आप उस लड़की के लिए तान्या जैसी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता ठुकरा रहे हैं? रघुवंशी साहब, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था। एक तो उसके गेस्ट आने वाले थे, ऊपर से ये सब कुछ हो गया। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, आपको रघुवंशी परिवार की इज्जत का ख्याल करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इस बदतमीज बेटी को संभालो, जिसमें बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। हर्षवर्धन ने चौधरी साहब की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं हीर का रिश्ता मांगता हूँ, हीर से शादी करना चाहता हूँ। आज मेरे गेस्ट चले जाएंगे, उसके बाद मैं हीर से कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अब आप हीर को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि मेरे गेस्ट के आने का टाइम हो रहा है। चौधरी साहब कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही तान्या आंगन के कोने में बने एक कमरे में गई और हीर के बाल पकड़कर उसे बाहर लाई। तान्या ने हीर को हर्षवर्धन के सामने लगभग धक्का देते हुए कहा, पकड़ो अपनी हीर को और जाइए यहाँ से। इस डायन को हम यहाँ रखना भी नहीं चाहते। जब से इस घर में आई है तब से बोझ बनकर इस घर में रह रही है। अब इसका खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते। हर्षवर्धन ने हीर को संभालते हुए गुस्से में बोला, तान्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? वो भी हर्षवर्धन रघुवंशी के सामने, जिनके सामने लोग अपनी आंखें नहीं उठाते, तुम जुबान उठा रही हो। तभी चौधरी साहब की बहू बोली, क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? तुमने मेरी बेटी को ठुकरा कर इस विधवा को अपनाया है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इसने त्रिया चरित्र दिखाकर तुम्हें फंसा लिया। अरे इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम लट्टू हो गए? ना ही पढ़ी लिखी है, ना ही इसके माँ बाप है। इस घर में आते ही मेरा बेटा खा गई। सही तो कह रही है मेरी बेटी, एक बोझ ही तो है इस घर में। लेकर जाइए इस अनाथ को यहाँ से, हमारा आज के बाद इस लड़की से कोई मतलब नहीं। हीर तो खड़ी हुई बस रो रही थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से चौधरी साहब की तरफ देखा, लेकिन चौधरी साहब तो पहले ही बेबस खड़े थे। चौधरी साहब का बेटा भी गुस्से में बोला, एक बात याद रखना कि तुम अपनी ननन का घर खराब करके अपना घर बसाने जा रही हो, कभी खुश नहीं रह पाओगी। और अगर तुम्हें रघुवंशी साहब ने छोड़ दिया तो पलट कर इस घर की तरफ मत आना, क्योंकि हम लोग भी तुम्हें अब इस घर में आने नहीं देंगे। तुम इस घर के लिए मर गई हो, अब निकल जाओ यहाँ से। तभी बाहर से सतीश भी आ गया। सतीश को नजारा देखकर समझ आ गया कि आज फिर सब अपनी फ्रस्ट्रेशन हीर पर निकाल रहे हैं। सतीश ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, क्यों ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं? आखिर इसने मुझे कितनी बार अपने करीब आने से रोका है, आज मैं भी कसर निकाल ही लेता हूँ। सतीश बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये त्रिया चरित्र है, एकदम कैरेक्टरलेस लड़की है। इसका कैरेक्टर ही क्या है? 10 बार तो मेरे पास आ गई है अपनी प्यास बुझाने के लिए। अब मैं भी तो एक मर्द हूँ, इसे देखकर पिघल जाता हूँ। और आप लोग समझते हो कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करता हूँ। अरे ये तो है ही ऐसी, पता नहीं रघुवंशी साहब ने क्या देखा इसके अंदर जो इससे शादी करना चाहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ साहब, मत कीजिए इससे शादी, पछताओगे, बहुत ही उल्टा चरित्र है। कोई और औरत होती तो इतना सुनकर मर जाती, लेकिन ये ठहरी डायन, ये कहाँ मरेगी। हीर तो बस आंखें झुकाए रो रही थी। हीर तो उनकी बात ऐसे सुन रही थी जैसे उसे सुनने की आदत हो। ना जाने उसने इतने सालों में कितनी ही कड़वी बातें अपने लिए सुनी थी, पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे हमेशा सब धमकी देते थे कि तुझे घर से निकाल देंगे। हीर भी सोचती थी कि अगर वो घर से निकल गई तो कहाँ जाएगी। अब हर्षवर्धन का पेशेंस जवाब दे गया। उसने हीर को खुद से थोड़ा सा दूर किया और सतीश का जबड़ा पकड़ते हुए कहा, चौधरी साहब, आपके परिवार की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे टकरा जाए, फिर भी मैं इन सब की बकवास सुन रहा हूँ। रही बात इस सतीश की, ये तो जिंदा नहीं रहेगा, इसकी मौत तो मेरे हाथ ही होगी। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक पंच सतीश के मुंह पर मार दिया। सतीश जमीन पर जाकर गिर गया। चौधरी साहब की बहू बोली, बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अपनी इस उल्टा को लो और निकलो यहाँ से। अमीर हो तुम अपने घर के, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम लोगों पर हावी हो जाओगे। हर्षवर्धन ने चौधरी साहब की बहू को पॉइंट करते हुए कहा, बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूँ, अगर एक शब्द भी हीर के बारे में कहा तो जिंदा जला दूंगा और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझ में कितनी हिम्मत है और कितना पावरफुल हूँ, ये बात चौधरी साहब जानते हैं। तो बेहतर होगा कि तुम सब अपनी चोंच बंद कर लो। मेरी हीर को छींक भी आई तो भी मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा, समझे? हर्षवर्धन ये बात इतनी कड़कती हुई आवाज में कही थी कि चौधरी साहब का सारा परिवार सहम गया। हर्षवर्धन ने सतीश का कॉलर पकड़ा और फिर से एक पंच मार दिया। चौधरी साहब का बेटा आगे आने को हुआ तो हर्षवर्धन ने उसे पॉइंट करके कहा, अपनी जगह से हिल भी गए तो अपने बेटे की लाश देखोगे। हर्षवर्धन ने सतीश को बहुत मारा। सतीश के मुंह से खून आने लगा। सतीश के माँ बाप सतीश को पिटता हुआ देखते रहे पर कुछ कर नहीं सकते थे। तान्या गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रही थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने अपना सारा गुस्सा सतीश पर निकाल दिया। सतीश अधमरा सा जमीन पर पड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा, चौधरी साहब के सामने लाकर बोला, हीर को लेकर जा रहा हूँ, कुछ ही दिन में हीर से शादी कर लूंगा। अपने परिवार से कहिए कि मुझसे टकराने की हिम्मत भी ना करे, वरना जानते हो रघुवंशी परिवार आदमियों को गायब करवा देता है, पता भी नहीं चलता। ऐसा ना हो चौधरी साहब कि मैं आपके परिवार को गायब कर दूं। अगर आप बुढ़ापे में ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते तो अपने परिवार से कहिए चुप रहे, मेरी हीर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। चौधरी साहब नम आंखों से हार चोड़ने ही वाले थे कि हर्षवर्धन ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप बड़े हैं और आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे पिता ही मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन चुप रहना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। आपके सामने इन्होंने हीर को इतना टॉर्चर किया और आप देखते रहे, उम्मीद करता हूँ आगे से आप कुछ भी गलत होता हुआ देखेंगे तो उसे रोकेंगे। इतना कहकर हर्षवर्धन रोती हुई हीर को लेकर हवेली आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को लाकर सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास देते हुए कहा, तुम क्यों रो रही हो, तुमने क्या किया है? क्या हर्षवर्धन और हीर के बीच सब कुछ ठीक हो गया? क्या हीर वापस चौधरी के घर जाएगी? क्या सतीश अपनी पिटाई का बदला लेगा?